درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 48 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز این است. ایرویرو اوسوا نی ناریماشتا. یعنی برای همه چیز سپاسگزارم. شخصیت اصلی مکالمه ما آنا نام داره که یک دانشجوی خارجی اهل تایلند هستش. آنا یک سال تحصیلی رو در ژاپن به پایان برده. امروز او به تایلند باز میگرده. ساکورا و کنتا برای بدرقه او به فرودگاه رفتن. به مکالمه درس 48 گوش کنید. اکنون اجازه بدید که درباره این مکالمه توضیح بدم. کنتا به آنا گفت یعنی مراقب خودت باش. یعنی بدن، سلامتی. نی یه حرف اضافه نشانگر مفعولیه. کیو تسکته فرم ت فعل کیو تسکماس به معنای مراقبت کردن از می باشد. کیو تسکته یک اصطلاح غیر رسمی برای بیان درخواست هستش. کوداسا یعنی خواهش میکنم بعد از اون حذف شده. درسته؟ بله. بعد ساکورا به آنا میگه تای نی تسویتارا رنراک شیته نه. یعنی وقتی به تایلند رسیدی به ما خبر بده. تای یعنی تایلند. اینجا حرف اضافه نی نشانگر مقصده. تسویتارا یعنی وقتی که رسیدی. این شامل فرم تای فعل تسکیماس به معنای رسیدنه که میشه تسویتا و را. علی تو درباره ترا در درس 30 یاد گرفتی، یادت میاد؟ خب تارا فرم تای فعل ها و را بیانگر شرطه، درسته؟ بله. در درس 30 شما این جمله رو یاد گرفتید. امه نی نره ترا کزه او هیکیو، که یعنی اگه زیر باران خیس بشی ممکنه سرما بخوری. در اون زمان تارا یک فرض رو بین معانی گوناگون شرایطی که وجود داشت بیان میکرد. اینجا تای نی تسویتارا یعنی وقتی که به تایلند رسیدی، که این یک پیش شرطه نه یک فرض. آنا قراره که به تایلند برسه. پس تارا اینجا برای بیان یک پیش شرط استفاده میشه که این وقتیه که یک پیشرفتی به طور یقین در آینده انجام میشه. پس ساکورا از آنا چی میخواد که بعد از رسیدن به تایلند انجام بده؟ او میگه رنراک شیته یعنی به ما خبر بده. این فرم ت فعل رنراک شیماس به معنای به شما خبر دادنه. اینجا فرم ت همچنین یک اصطلاح غیر رسمی برای بیان یک درخواسته. نه یه حرف اضافه است که در انتهای یک جمله استفاده میشه تا چیزی تایید بشه. آنا پاسخ میده های یعنی بله. ایرو ایرو اوسوا نی ناریماشتا یعنی برای همه چیز سپاسگزارم. این جمله کلیدی امروزه. ایرو ایرو یعنی به روش‌های گوناگون. اوسوا نی ناریماشتا یعنی برای همه چیز سپاسگزارم. ساکورا و دیگران به آنا در مدتی که در ژاپن بود به شکل‌های گوناگون کمک کردن. بنابراین اون قدرشناسی خودش رو برای آنچه که برای او انجام دادند نشون میده. آنا ادامه میده. کنتا سان تو ساکورا سان مو او گنکی ده. یعنی کنتا و ساکورا شما هم مراقب خودتون باشید. تو یعنی و که یک حرف اضافه برای مرتبط کردن اسامیه. اینجا این واژه کنتا و ساکورا رو به هم متصل میکنه. مو یعنی همچنین. او گنکی ده یعنی مراقب خودتون باشید، مراقب سلامت خود باشید. حرف احترام‌آمیز او پیش از صفت گنکی به معنای خوب، سلامت به کار میره تا احترام به کنتو و ساکورا رو نشون بده. اوگنکیده خدافزی با شخصیه که برای مدت مشخصی اون رو نخواهید دید. اینو همینطوری که هست به خاطر بسپارید. پس وقتی شخصی رو هر روز ملاقات میکنیم نمیتونیم به اون بگیم اوگنکیده. میتونیم؟ نه نمیتونیم. خب حالا بذاریم به مکالمه درس 48 باری دیگه با هم گوش کنیم. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز رسیدیم. پروفسور آکانه توکوناگا سرپرست این برنامه نکته درسی امروز رو آموزش میده. در آخرین درس امیدواریم که پروفسور توکوناگا به ما اون چیزی رو که برای ارتباط بهتر برقرار کردن به زبان ژاپنی باید در ذهن داشته باشیم آموزش بده. خب بیایم از آموزگارمون بپرسیم. او میگه شما به مدت یک سال زبان ژاپنی مقدماتی رو یاد گرفتید. همونطور که متوجه شدین ما هم روش مؤدبانه و هم غیر رسمی صحبت کردن رو انتخاب میکنیم که بستگی به رابطه‌مون با شنونده داره. آنها همیشه وقتی که با افراد بالادست خودش مانند معلمان، مادر خوابگاه و همچنین ساکورا که ارشدش هست صحبت میکنه به روشی مؤدبانه حرف میزنه. آنها وقتی که برای نخستین بار با رودریگو هم کلاسی صحبت کرد از عبارت‌های مؤدبانه دس یا ماس در پایان جمله استفاده کرد، اما وقتی که باش دوست شد شیوه ی حرف زدنش غیر رسمی شد. زبان ابزاری برای ارتباطه، اما حتی اگر دستور زبان درست رو بدونید اما نتونید با روشی متناسب با شرایط صحبت کنین، رابطتون با دیگران ممکنه خراب بشه. از طرف دیگه حتی اگه مقداری مشکل دستور زبانی هم داشته باشید، اما در صورتی که سعی کنید روش مؤدبانه یا غیر رسمی رو متناسب با موقعیت درست استفاده بکنید، باز هم این خواست شما برای ارتباط خوب برقرار کردن با دیگران منتقل میشه. پس تا جایی که میتونید زبان ژاپنی رو صحبت کنید و به این زبان و موقعیت‌های گوناگون اون عادت کنید. این کلید یادگیری یک زبانه. برای شما آرزوی موفقیت دارم. نوبت به بخش نام آواها رسیده. نام آوای امروز اینه. این صدای خنده است؟ بله درسته. توصیف میکنه که چگونه با شادی و دهانی باز میخندید. خب حالا این چطور؟ این هم صدای خنده است؟ صدای خنده رو با دهانی نچندان باز توصیف میکنه. این واژه اغلب برای توصیف اینکه چطور یک خانوم به شکلی کنترل شده میخنده استفاده میشه. در بخش نام آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. آهاها و اوهوهو. پیش از پایان برنامه سری میزنیم به بخش مرور وقایع روزانه آنا. همگی سایونارا تا دیدار بعدی. وقتی که به ژاپن بیام به طور یقین زبان ژاپنی رو خیلی بهتر صحبت میکنم. اوفوفو. خب آیا از درس 48 که آخرین درس از این مجموعه برنامه بود لذت بردید؟ و از همه شما متشکریم که یک سال شنونده برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی بودید. بله از همه شما متشکریم. خدا نگهدار و سایونارا.